قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن امرأة بن ابي انس عن ابي سلمة انه قال سألت فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها ما تپوس کړو د فاطمی بنت قیس رضی الله عنها خاص غرتنی ما خبر را کړو ان زوجها المخزومیه چې خاوند دی چې د بنو مخزوم قبیله طلقها طلاق ور کړو دی تا فابا انتقال انکار کړو چې خرچو کی بدی خزا فجاءت راغلی و داخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاخبرت خبر ورکړو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی و نفقت لکی طرفا فرشتا فانتقلی لمنتقل شافت حبیلا ابنی امی مکتوب لاڑا شاید مبتون تا دید سرد میو فکونی عندہو دا غصایا فینہو رجل نعما غصرے دلن تدعین تیابکی عندہو تبکی دخل جامی دا غصرا نظر سمن لگی وبهی قال حدثنی محمد بن رافی قال حدثنا حسین بن حدثنا شيبان بن يحيى وابن ابي كثير قرابة ابو سلمة ان فاطمة بنت قيس رضي الله عنها اخت زحاك بن قيس شخور ود زحاك بن قيس اخبرت ذي خبر وكرنا ابا حفص بن المغيرة المخزومية ابو حفص بن المغيرة المخزومية طلقها ثلاثا بتدري طلاق وركنيو ثم انطلق الى اليمن بأيمن تلعر فقال له اهله فقال لها اهله ولدي قد تعلق عن ليس لك علينا نفقة نشتتا فموس خرچا ونفقا فانطلق خالد بن وليد تلع خالد بن وليد في نفر بس كسانو كفاتا وراغل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقورد میمونی رضی اللہ تعالی عنہا کی فقالو ان ابا حفص طلق امراته ثلاثا یا ابا حفص طلاق ورکڑے خزی تدری فحل لها من نفقا جدی خزی پارد دریو طلاق نفس نفقشت کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلی سلہا نفقت وعلیہ العدت دیل نفق نشتا دیل پہرے دھتے وار سرئی ریحا عبر اولی گلی دیتا اللہ تسبیقینی بنفسی کی وان دیوال مکو زماد حکم نفق کل نفس را وامر آدی تے حکم کروان تن تقلی لامی شریف جدال منتقل شکور دو شریک تا امی شریک تا تمار سره له هغه ورته خبر راو لې ګلو چې هم شریف یاتی هل مهاجرون الاولون دا همال دار دا خیراتونه کوي دې پور ته راځي مهاجرون الاولون فاطمه تی لا ابن ام مکتوب الاعمى لاړ شه ابن مکتوم ته چې اړول رضی الله عنهم فإن کی دا ودا سي خمار کی کله چې تخپل پړونی لو پټه کې دی لم یا رکیا و دې نه ویني فن تولق دې زلاړه ونتا هغه تا فلم ما مضت عدتها کله چې تیر شو عدت دې ان کها رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب ابن زید ابن حارثه پنې کای ور کا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب ابن زید ابن حارثه تا ادینما سلدار هوت چې نکا پخپل کوف کې څه ضروری نه را غیر کوف کې سید کدا فاطمه بنت قیس قریشیه وا د لوی خاندان وا او سامه ابن زید خو مولا او د موالی نه رضی الله عنه غره یو مولا ته یو ذات شی غلام دا والد چې وادات شوی او هغه ته یو دومره لوی خاندان والا ښځه په نکاح ورکا. بشر مسلمان دبل کوف دی. وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال حدثنا اسماعيل يعنون ابن جعفر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمان فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حا قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمان فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت كتبت ذلك من فيها كتابا وايدي ذكر من ذا خبر دخليد دي ذفلي كنو سرا. قالت بي فرمائل فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كنت عند رجل من بني مخزوم زوم دي وشري سرد بنو مخزوم نناغ فنكاكم فتولقني البتة مال سخت الاكرافو فارسلت الى اهله لما خبر لي وهلنا غطا ابتغي النفقا ما لطول او مطالب مقول النفقي وقت السؤال حديثا ابيانك حديث فمانا ده حديث ابن ابي كثير عن ابي سلمة غير عن في حديث محمد ابن عمرو فحديث ده محمد ابن عمرو كي لا تفوتينا بنفسك لا تفوتینا بنفسکا بالکی راغلی لا تسبیقینی بنفسک. او دی حدیث کیوئی چی دا سی ورطوئی چی فوت نکی منگد خپل زاننا یعنی من خبر کچ نکاکے. و بهی قالا حدثنا حسن الحلوانیو وعبد بن حميد جميعا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح بن شهاب عن نواس بن زيد الرحمن ابن عوف اخبره ان فاطمه بنت قيس اخبرته انها كانت بشك ودا تحت ابي عمرو بن حفص بن المغيره فطلقها اخر ثلاث تطليقات طلاق ورکړو دي تر اوسنه دې دریو طلاق وې دي ته بخي دو ورکړو یو پکې پاتې نو دا خیرنه مرته ورکو ان حاجات دار او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تا تستفتی دي تی فتوا او تا فی خروج حام بیتها و وتو دې دي کی د خپل کور نا فامر ان تنتقل الی ام مکتوم الاعمى ورته حکم کچھ منتقل شکور دې ابن مکتوم رضی اللہ عنہ ته چې غړوندې آبا مروانو اے مروان نشي دا خبر اورسې دا غي انکار او یصدقو چې تصدیق دیو کې د خپل خروج المطلقه من بیتها فوتو د مطلقې د طلاق کړي شوی د کور دې هغه عدت په کور کې تیری. وقال عروه عائشه رضی اللہ عنها انکر ذلک علی فاطمه بنت قیس عائشی بی بی منکار کړو د دې خبرې نا فاطمی بنت قیس بانی ابر مخی تیرو د علماء اختلاف چې دې فار نه فقش تکنا و به قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عجين قال حدثنا ليس عن حقيل عن ابن شهاب بهذا الاسلام مثله ما قولي عروه ان عائشه رضي الله عنها انكر ذلك على فاطمه انكار کړو د دې خبرې په فاطمه رضي الله عنها. قرآن خو لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن مو با سیدا متولقید کورونا ولا یخرجنا و دیدیو زیمنا الا یاتینا بفاحشت مبینا مگر دا شراتو کی پیوکار دا بی حیئی سرگند سرا. عبداللہ ابن عباس او عائش بی رضی اللہ عنہم و ای فاحشین مراسلی نافرمانی دا او بد اخلاقی دا او دخاون دا غا اہل و عیال تنگولی پجبا د دې را منتقدلم په دې مخمول دي چې دې د خاون د رشتہ دارو سره جب سخت استعمالولا وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد واللفظ بن عبد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان عن عمرو بن حفص بن المغيره رضي الله عنه خرج وتودع علي بن ابي طالب رضي الله عنه سر يمن تا خبر رانی گلے و فارس علی لام امراتی خبر رانی گلے و خضی فاطمی بنت قیس رضی اللہ عنہ آتا بتطلیقت فیو طلاق کانت بقیت من طلاقها شدا باکیود دید طلاقنا وامر لها الحارس ابن حشام حکم گڑے و دیتا حارس ابن حشام و یاش ابن عدی ربی رضی اللہ عنہ مامین فقط ابن نفقی فقال لها دي دوار دي تبيري والله مالك نفقت تال نفق نشتين لان تكوني حاملا مگر دا شستا حملوي فاتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له قولهما دار آغلي ونبي ري سلام تدريجاوين ورن ذكر کا گر پیغمبر موجود دے و صحابہ و فتوہ ورکڑی فقال لا نفقت لکی بیتا نفار نفق نشتا فستا دنت من انتقال دی چیز اجازت و غفتو پمنتقل کے دو کی فادن لہانو اجازت و غفتو قل اللہ پیغمبر فقالت دیویلو اینا یا رسول اللہ قال الى ابن امی مکتوم ابن امی مکتوم تلار شوکان آما غرندو تدعو ثیابها عنده دیبکی خوخب لجامد آغسارا ولا یراها وغبن کتا فلما مدد عدتها کرشی دیدت تیر شوان کہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عسام ابن زید رضی اللہ عنہما اللہ حبیب عسام رضی اللہ عنہ تپنکا اور کفار صلی اللہ علیہ مروان قالے گلے ہو دیتا مروان قبیسے ابن زویب رضی اللہ عنہ یسالوها عن الحدیث او دی فاطمی بنت قیس رضی اللہ عنہ نظیر حدیث تقوشی کول فحدثت ہو بی ندی ورطا حدیث بیان کرے ہو دی ورطا حدیث بیان کرے ہو فقال مروان مروان لم نسمع هذا الحديث الا من امرات مغنده اور ادل را حدیث مگر دی وی صحابین اسنا خذ بالاسمت التي زرد چرانی ول بہو کو اسم نمرات قزیدا فبا روایات کی قزیہ راغلی ادا واضح حدا او معنا دا ول ثواب بالثقه والامر القوی رو بنی شمون پدی کی مضبوط کار آغا وجدن الناس علیہا چی منگندنی دی خلق پاغیم خلق مپاغی مندنی دی فقالت فاطمتو ہینا بلغها قول مروان ویدی فاطمی چکل ورطو رسید قول مروان فبینی وبینکم القرآنو فمن زما استاسو کی قرآن میں قال اللہ تعالی لا تخرجوهن من بیوتهن مو با سید دید دید کورن نالا یا قالت هذا لمن کانت له مراجعة ویدا خدا غچا دفار دے چیغیت درجو حقوی فا ایو امر کم یو کار دے یحدث بعد الثلاث چی پیدا بشی پس ددرو طلاقون خبر خو ختم شوی فکیف تقولون سرنگی وائی جلانا فقط لها نفق نشت دیره لا لم تکن حاملن کر چی دانوی حاملا فعلا ما تحبیسونها وی پستا صدا بند وی ویدا خواہا غچا دفار دے یا غد فارم معاصر مراجعت میں بھی افانا ما تحدیثون دا اعتراض دی دی بی بی دی طرف نا پر مروان چی دی واجبی مفتوطی لر سکنان نفقا حاصل دی اعتراض دی دا چی تاسو خو نفقا نو واجب وی نسرنگ منی کوی دا دو خروجنا طرح دی دی چی نفقا خدا بدلد بندونو دا هر کا اعتراض را دی پا مذب دا شوافعو هر چی احناف دی رو دی واجبی نفقا سرد سکنانا ایوی نفقم ورط واجب دا و سکنام ورط واجب دا دا مدید عدت و بهی قالا حدثنا حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار وحسين ومغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود قال داود حدثنا كله من الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تپوس کړو د دې نه په اړه د دې سنې رسول الله صلی الله علیه وسلم کی علیه چې پدې کړو فقال ثم قال وجها البتتا دی له خاون شخص لا کور کړو بس درم پاتې وغه ور کړو فقال دا فرمای فقاسم تو ما اور سره جګړه وړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم تا فی شکنا و نفقتین دا سوق نی پرې او نفقه کی قالت فلم یجی شکنا ولا نفقا الله پیغمبر ما ته دا استوګ نشي منو ګرځولون نفقا وامرني انا عصدت في بيتي ابن ام مكتوب ما ته حکم کوچې د تیر کم کفور دی ابن مكتوب رضی الله عنه کی او وی قال حدثنا او ابن يا خراب نو شيمن شيم داوود نو وی اسماعیل واش حسن شابي انه قال دخلت على فاطمه بنت قيس فردن نشوم پا فاطمی بنت قیز ببسن حدیث زہیرن و شیمن و بهی قالا حدثنا ابن حبیب قالا حدثنا خالد بن حارز الحجیبی قالا حدثنا قررت و قالا حدثنا سیار بن حکمی قالا حدثنا شامی و قالا دخلنا علی فاطمی بنت قیز رضی اللہ عنہ فاتحفتنا برطب ابن طواب وی مونگور دنشیو پا فاطمی بنت قیس بانی فا اتحفتنا مونت ملمستیارا کا پتازو کجرود ابن طواب دایو نوع ود کجرود مدینینا علام نووی رحم اللہ وی دا مدینی کجوریش پکش لکی سنری د مدینه منوره کجوری دا شپکشل قسم دی وسقطنا سویق سلطن ویس کول پا مونگ ستوان دا سلط سلط یو کسم دی دا دانونا عددی طبیعت طبیعت دور بشوی پا یخوالی کیم رنگ رنگ د غنم غنتی وی دا سولما و لکنی رتب ابن طواب یو نو عدد کجرو د مدینینا علام نووی وی رحم اللہ وی دا مدینی کجوریش پکشل کسمری ادا سول دانی دی دا اربشو د غنم و پمنس کی طبیعت طبیعت د اوربش د اوربش یخی او رنگ د دی نزدې د رنگ د غنم متا بعد علماء وی سیدان چې دا دانو یو جنس دی او نه غنم دی نور بشی پسال توها نما تپوس کړو د دینان المطلقه ثلاثن فبارد متولق زنانا کی چکم زی بدایت دتی رئی قارت طلقنی بعلی ثلاثا زخاون فدریو طلاقونو طلاق اکڑیون آذین لین نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتد دتی اہلی ماتد اللہ پیغمبر حکم کڑو چیزی دتی رکم پکور کی نبادی وی پکور کی بتی رئی اصول جو وی تی اہلی پخفل حل کی یعنی مکور نا منتقل شد اکمو لما چی وی چی دیر سکناش تا خودی دی جبی دی وجی نمنتقل کری وا چی دی پا جب مبارک کی تیزی وا پا غرشتدارو دی خاون بانی و بیهی قال حدثنا محمد بن المسنا و ابن بشار حدثنا عبدالرحمن بن عبیدی حدثنا سفیان بن سلم ابن کحیل عن الشامی فاطمة بنت قیس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمطلقة ثلاثا چی طلاق الور پریشی دری قال لیس لها سکنا ولا نفقا ویددین سکنا اشتاونی نفقشتا و به قرآن دسنی صحاق ابن ابراهیم الحنزلی و قرآن ابن آدم قرآن دسنان معروف روزیق عن ابی صحاب کن شابی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ قالت طلقنی زوجی ثلاثا مرحاون دی طلاق را کلو فارت النقلتا ما اراده کلی و دا منتقل کی دو فاطمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم زنبی کریم علیہ السلام تراغنیون زد اللہ پیغمبر علیہ السلام تراغنیم فقال انتقیدی لابیتی ابن عمی کی لار شکور دا غزوی دا ترستا تا چی عمر ابن امی مکتوب دے دا ابن مکتوب دے دا ترستوی فعتد دی عنده دا غصر ادت تیر کا حدثنا محمد بن عمر بن جبالا علا اخبرنا ابو احمد حدثنا عمار بن رزیق نبی صاحب کار کنتو مالک ابن یزید جالسا فی المسجد الاعظمی ورسل ناسم فلوی جماعت کی مسجد اعظم نمراد مسجد کو فیرے ومعنا الشعبی وموسر امام شعبی مو فحدث الشعبی بحدیث فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرو پا حدیث فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ سرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یجعل لها سکنا ولا نفقا اللہ حبیب دیتا نسکنا گرزو لیون نفقا ثم اخذ الاسود صفحا پیراواغ تو اسود یو موٹے من حسند گیٹونا فحسوبہو بیہی بیویش تو شابی پدی فقال ویلک وی تاجب دیتا راتو حد دیتو بی مثل حارا بیتدا حدیث بیانے قال عمر عمر رضی اللہ عنہ میری را نترکو کتاب اللہ نبری رمو کتاب اللہ او سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقوله امرأة وجد من آدمی زنانا لا ندری متفت نشتا لعلها حفظت و نسیت چکی لیشی دی خبر یا دکری ریاتی حیر شویوی چی لها سکنا و نفقا دید پار سکنام دا و نفقم دا قال اللہ عز و جل اللہ قل کتاب کی وی لا تخرجوهن من بیوتهن دا متولقی بدکورن نشڑینا ولا اخرجنا و نبخلوزی اللہ یادین بفاحشت مبینا مگر دا شرات روکی فیوکار دبی حیائی اخکارت رجعی کی زبان درازیم دا دا د دې وجنې د کورن روتا ورن دې لپاره نفقم او دې لپاره سکنام وا دې علماء یو خبره ذکر کړې ده بعض اصول کتابونو د دې حدیث الفاظ بدل کړی ویل علها صدقتم کذبت او دا الفاظ دې شو کې ثابت دي بازی د دین دشمنان په دې تمسک کوي چې لا اعوذ بالله له صحابه کوم بازی دروغ وسه د بیا خو چې دروغ وي پای باندې په روایاتو کې صحیح اعتماد نشته، خدا خبر نشته احادیثو کې د صداقت او کام کا ضبط لفظ نه دی، بلکې دغه الفاظ دی حافظت او نصیحت خوش په خبره باندې د اصول بازی کتابونو دا خبره غلطه نقل کړي دا. حدیث الفاظ دانه دی دی علماء عمر رضی اللہ عنہ د فاطمی بنت قیس دا قول دیو جن قبول نکو چی دی دا واقعا وی پورا دا تفصیل سر یاد کرده ندا، علتن اللہ کتاب دے دی علماء او دا غشان لکنی چیرا دا دید جبی دا وجن آنا دا کورن منتقل اکڑیشوا. ابر هر حال مسئلہ کی دلوی روی ائمه کرام اختلاف نے چمک کرن لطیر شو. و بیه قال حدثنا احمد بن عبد الزبی و قال حدثنا ابو داود و قال حدثنا سلیمان بن عاد نبی صاحب و حضر اسلام و حدیث بی احمد عن عمار ابن رزیق بقصته. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن ابي بكر بن الجهم بن سخير العدوي قال سمعت فاطمه بنت قيس رضي الله عنها تقول دي فرمائل زوجها جهاون دي طلقها ثلاثه دي لدري طلاق اور کلمه مخي اور کڑی جدا جدا دے اور جدا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقا دو غرزول اذا الله حبيب ديت سكنا ولا نفقا. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمات الله رسول صلى الله عليه وسلم لي حلال الدفاع ديني قال شت ذدتنا حلال شيء ما خبرك فادم ثم خبرك فخطبها معاويه وابو جهم اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ تیدری وارو صحابہ ورطا دعوت نکاور کو. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویت فرجل ترب ارچ معاویت رضی اللہ عنہ تداخی و سڑین ترب دے غریب دے فقیر دے مال ورسر نشتا لا مال لو وما ابو جهم فرجل ضراب النساء. ابو جهم خیو سڑے خز دیری وی ابا ونی وی اوٹا کن ولیکن اسامہ سر نکاو فقالت بیدیها هاکذا اسامتو دا سی پلا سوی اسامہ اسامہ لا تخون لکی. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب ورتوی طاعت اللہ و طاعت اللہ خیر لکی تابداری دا اللہ و طاعت رسوله و تابداری دا رسول اللہ ورد تعالی. قالت بی بی فرمائی فتزوجتو نما پا نکاوا غسط دے و دسر من نکاو کا فاغتبتو نمالا و بیا خلق پس خیدل دمرا ددیدی جو واد سمیو خورو چی خلق ورطا پس خیدل و زیریدل. دالا رتی غمبر مشوروا او آگی که اللہ دور خیر ورطا واجو. و بیهی قال حدثنی صحاق ابن منصور قال حدثنا قرآن وانا سمیانا بی بکر نبیل جہم قال سمعت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول وارسل إلي زوجي رولي قل ما تخاهم زما أبو عمر بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي فطلاق زما سرى أرسل ما هو أو رويلي قل داغ سرى بخمسة آسوع تمر في زسوع كجر وخمسة آسوع شعير في زسوع أربشي. فقلت ما اعمالي نفقت لله ايا اشتما لنفق مگر دا ولا عادت فی منزلکم عذب عزت نسیرم ستاسو دی کور کی قال لا قالت فرشدت علیت یامی ما مضبوطی کی پزام جامی یعنی پردہ بھی جوڑا کا او برکا بھی پسر کفاواتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مار اللہ رسول ترانم فقال کم طلق کی صورت لاکنے درسلی کن تو تناسم ماویدری قال صدقا ورشتے ورشتا لکی نفقتن تانا نفقا نشتا اعتدی فی بیتی ابن عمی کی ابن ام مکتوب تیتت تیر کا پکور دتر دزوی ساکے چھے ابن ام مکتوب نے فینہو غریر البسور تیرم دوست رموان لے او دی اعما تزوریر ذکر ہوئی د قدبان زرر وی د نظر دتلو زرر تکریف لوئی دبان زرر وی د نظر دتلو تلقی ثوبا کے اندو تبل رکے جامد سراغل خسکارینا فیدن قضت عدتو کی فآذی دینی چکل عدتی تیر شنما خبر کا قالت فخطو بنی خطواب مال پیغام رولی گلودنی کاڑی رو پیغام رالی گنکو منہم معاویتو و ابو الجہم ولی کی معاویم رضی اللہ عنو ابو الجہم رضی اللہ عنو نبی علیہ السلام ان معاویت تریب خفیف حال معاویہ رضی اللہ عنہ فقیر نے سپک حال والا نے یعنی مال لاسو کی نشتا او ابو جہم جے دین و شدت من و شدت النساء خود سر سختی کئی او یضرب النساء اخذ چکئی او نہ ہو ہا یا نہ خبروں کا ولکن علی کی بی اسامہ ابن زید تدو ساما بن زید رضی اللہ عنہما سر نکاو کا وبیہی قال حدثنی اسحاق بن منصور قال ابو عاصم قادسنا سبحان سوری قادسنا ابو بکر بن عبی الجہم قال رحلتو انا وابو سلم ابن الرحمن انا فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فسحلناها موتی تفوزو فقال کنتو جندا ابی عمر بن حفص بن المغیرہ فخرج فی غسوت نجران ناغوتیو پا غزاد نجران کی وساق الحدیث آو بیانی کو حدیث پنہ دا حدیث ابن مہدی وزاد خالقت دو وجتو اما اسامہ رضی اللہ عنہ پا نکاواتو فشرفنی اللہ بی ابی زید سی مشرف کم اللہ پا بی زید وکرمنی اللہ بی ابی زید بعد نسخو کے لئے بھی ابن زید عبادی کے ابی زید تھے ذکر دو سامہ کنیا و ابو زید او ابن زید مرتبی لئے پلار دونی زید تو دوار خبری درستی بھی ابی زید و بھی ابن زید ابن زید ذکر ہوئی چی زید والد او ابو زید ورتبی ذکر ہوئی چی کنیا و اللہ ما ته په شرافت او عزت را کو ذکر پیغمبر مشوره به من الله او وی قرات سنا عبد الله بن معاذ الحبری قرات سنا دی قرات سنا شو با قرات سنا ابو بکر ار دخلت انا و ابو سلم على فاطمه بنت قيس رضی اللہ عنہ زمان ابن زبیر په زمانه دی ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بات رسنا ممتے حدیث بیان کرنا زوجات واللقات ولا خنباتن چی خاون دی دیتا طلاق ورکڑو طلاق بائن بنحوی حدیث سفیانا ومثل دا حدیث دا سفیان وبی قادسن یعظم دو علی الحلوانی ارحدسن آئے ابن آدم قادسن آسل ابن سوال یعنی سدی عن البحی عن البحی عن فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ قالت طلقنی زوجی ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شکنا ولا نفقا علينا شکنا مقرر کا ونفقا ادا امام مسلم رحم الله شان تے دی یو حدیث په مختلف طرق را جمع کړي. که څه کوی چې زده احادیث او ټول طرق ګورب امام مسلم انتشام دبل چا نشتا. خدا یو فن دی چې په ذوق او شوق کې څوک پوهیږي چې خام سړی وایي چې بیا بیا یو خبره مکرری نا ته د هرې خبرې بلې سره موازنه وکړه. دا هغه جدا سند دی پای کی جدا فائدہ دا. و بیهی قرآت سنا بو قرآن قرآت سنا بو سامان شام قرآت سنی بی قرآت دا وجه ابن سعید ابن العاصب بنت عبد الرحمن ابن الحکم فتولقا آتلاک ورکو فاخرج آمین انی نتزان دخوان ویستا فعاب ذالک علیهم عروا تدی خبر عیبو لگولو پدیو رجنا مولیو کر طلقه مسنده کور ویستا. دوی فاطمه رضی الله عنها قد خرجت اوت وقال اور وفاتت عائشه رضی الله عنها اور وا وای چې زرانو خپل ترور عائشه بیبی رضی الله عنها تا باخبر تو حافظ الک مال خبر کو دی فقالت مال فاطمه بنت قیس خیر دشت فاطمی بیوی ده پارس خیرم تذکر هاغ الحدیث چتا دا حدیث ذکر کئی. بعد ایک راغلی روایت ده بخاری شریف کی چایشی بیوی خبر رولی گروی دالنان ہوئی علی گوداکور تا واپس کا ناغی بی بی تا دا خبر راڑو بی فاطمی بن کی کیستا دا خیر نیچ دا دا حدیث ذکر کئی ذکر دی پلو گرا دا حدیث چی دا ذکر کئی نو دین خدا سے وہ ہم راضی چی دا ہر خزی دا پارچ متولقی نفقاو شکنا بنی آلام کی دا دا دی پوری خاص ہو ذکر دا دا خاون دا کور نولی منتقل شوی وا یا وحشت شوکو نا دا قضان یری دا یاد دی جبا کیو گدوالیو انا فقط ذکر دی نمنا شوا چی دا خاون کور کیو نا وی دا دا اعزار نذکر که یو حدیث هم ذکر که تو دا خبر درست دا و دا دا فاطمی بنت قیس خصوصیتو سب کو شوی پا خبره یو خبره د دې اعزار او د عذر د وجه نشو یوازې کور کې ونه یوازې خزه په کور کې د خطرات او نه خالی دي یادا سوا چې د دې جبه کې وګدواله او خاون کور والے تمور داغه د وجه نو خدا تعالی کوم راغه عائشی بیوی دی توید اللہ نوی ریگے فاطمی بیوی تالا فترا چدا تالا نفقا و سکناو لنوا و بهی قال حدثنا محمد بن المسنع قال حدثنا حفص بن غیاث قال حدثنا هشام و نبی فاطم قالت قلت یا رسول اللہ زوجی طلقنی ثلاثا خاون ما تطلاق را کری دری و اخاف و یقتحم علی و اخاف زیریگم ان یقتحم علی ان یقتحم علی چی دیرا داخل نکریشی پما یواد کور دی وحشت دی سوکشتره نا قال فامرها راوی نو حکم ورتو کو فتحولت نذار خپل زینب بدل شوا و به قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا محمد بن شعب قال حدثنا شعبا انا عبد الرحمن بن قاسم نبينا عائشه رضي الله عنها قالت ما لفاطمه خير فاطمی بیوی د پارا خیر نشتا تذکر حالا چی دادا ذکر کئی تانی قولها قس کئی قول دی چی لا سکنا ولا نفقا عام خبر ذکر کئی علام کی دا خود دید و حضور دا وجه نشیو ولا خبر دی پوری خاص تا و بی قادت نیسا کم منسو قرافن عبدالرحمن سبحان عبدالرحمن ابن خاسم نبی قال قال هو ابن زبير لعائشة رضي الله عنها لم تري الى فلانة بنت الحكم تقول ان فلانة بنت الحكم تطلق زوجها البتتا اون ور تدري طلاق اور كل فخرجت ذكور نوتا فقالت بي سما صنع دير بدي وكل فقال ام لم تسمعي تورنا قول فاطمة رضي الله عنها فقالت بي اما خبردار انه لا خير لها بیشک شان دادی نشتر خیر فاطمی بی بی لرا بی ذکر ذاکا چی دادا ذکر کئی او دایو عام قائده دا طول و خلقو دا پارا ذکر کئی اعلان کی دا خودی پوری خاص ہوا دا سخاسو ضرور دا وجنا اگر پدی حدیث چواب مرید اللی کی سورہ سورہ فیدی ہے یو د غائب سړی طلاق اندرو تل که خاوند نه نو طلاق کړي بل جائز دی وکیل جوړول په حقوقو کې په قبض او په دفع کې سړی اشاره زما په زیدا ور کا زما په زیدا را والا دې دانې د شواب یو بنیز باندې نفقه نشتا او احناف وی چې نا دا دشواله د نفقی او د سکنا د سو حضورو د وجه ندی پوری خاصو ورنا متولقی لر سکنا مشتا او دی د پارا سمشتا دی د پارا نفقا مشتا بل سرورم دا دی جایز دی خبر او ری دل د پردی زنانا او د پردی سلی پا فتوا کی ورد دی بی بی نا با خلکو تا پوسو نا کول او دی با فتوا ور کولا عائشی بیبی نہ سړو ته پوښتنه کړی یا زنانا راغلی او د صحابه او نبی د اسلام نه تپوس کړي زنانا تپوس کولې شي لولو مدرسو کې فرض دارالښتا کې فرض جوړ کړی ساده نه رازوړ یو خوابل خوا دیو دو کټو مرزه وي نو خزي چې فتوا غواړي راشي پاغي کیږي او خپل پردی نه مفتی خبر اوري فتوا حاصله کی دی وخت د دې دا خبر اوریدل دا درست یو دا کدا خبر اوري ا دې کتاب نه څو در مشوره دی صلى الله عليه اما معاويه فصعلوك واما ابو جهل فلا يضع عاصا هو عاتقه بلی کی مشورہ دا وی اسامہ سر نکاح کا او دی نصیحت قبول کو اللہ اور تو کہ خیر واشول او دی کی جواز د نکاح بغیر کف کی چکل خزت راضی وی دکا فاطمہ قریشیہ و اسامہ رضی اللہ عنہ مولاؤ ادی کی انکار دے د مفتی پبل مفتی بانے عائشی بی بی انکارو کچھ فاطمہ بنت قیر دا فتولی ورکائی او دا دا اللہ نے یریگی نا دا حکم خدا ہم گرزی او دا دا سا آزار و دوجی ندی پوری خاصو ادی کدام دی چی ملمر آئے نو خطو آمو استاک ورکول فاطمی بنت قیس رضی اللہ عنہ پی ستوا مخورن او د ابن تواب من رتب ابن تواب کجوری پی اخرولی باب جواد خروج المعتدت البائن والمتوفان ها زوجها فی النهار باب دے فبیان د جواز دوتو د معتدت بائن طلاق بائن کې د تیری ادا خپل کور نوار وتی شي بناور ضرورت کنا او خاوند دی وفات دی درځو زی حاجت دی سی ولا پریس لري ادا وګیلا او یو کور کې څه خدمت کوي نو درځي وته شي او مسلې تفصیل ذکر کو. و به قال حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد بن جريج قال به قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثني ابن جريج قال حدثني هارون بن عبدالله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول طلقت خالتي طلاق ورکړې شو زما ماسی تا فاراد تم تجد نخلها دی را د کړې و چې کټ کی کجور خپلې په عدت کې ان تجد کټ کی فذجر ها رجلن ان تخرج او شړی ورټل کې دا اوزي ته وته نه ورشي ته اوزي نه ته معتد راغلی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فقال اللہ پیغمبر وی بلا ولنا فجدی نخلا کی فجدی دے کٹ کا فانک یاسا ان تصدقی بیشکت شیدی زیر خیرات لوکی و تفلی معروفت یا بدنی کئی ستارو کی جدا دوئی دمیو کٹ کولو اے مساله د وتو د معتدی د ورزی اتفاق دی د اکثر علماء چې د کومې زنانه خاون وفات شي نو دی ل رجایز دی وتل د ورزی په عدت کې خو د ضرورت په بنا او اختلاف دی د علماء په معتدی مطلقی کې چې طلاق عزت دعوتې شي کنا امام شافعی امام مالک امام احمد وای دام درزی و تهشی د وجد حاجتنا ادا حدیث دی دلیل له چې جابر رضی الله عنه ما سی ته پیغمبر علیه السلام اجازه کړو چې صد خجور کټولو د پار و تهشی امام حنیفه رحم الله تمسک کړو په عموم د قول لا لا لا ورا خرج دی به او زینا الا یاتینا بفاحشة مبینا مگر کراسی کل فیوکار دی سفکار ترا اول متوفا عن هذا جهاله نفقد اشتکر اے خاون مر شو نو سنا حق کوي د خاون مال خو میراث شو دی خپل برخه اوس کې دی سنی دا خو بلوګي نتی رئیس او شتمنا دا به مجبورن چې ته یو کور ته وځي ګټه دعا خدمت په کوي چې دې له څنګه لاو شي دا معیشت ته پاره ورته وتل جې هر چې متولقه ده د دې نه فقه او په خاون باندې دې عزت دا وسو ته محتاج نه ده باب انقضاء عدت المتوفان هذا وجاء وغيرها بوضع الحمل باب دے پا ختم دود عدت المتوفان هذا وجاء عنها کی چھاون دی وفات دے یا غیر دے پا وضع دا حمل بس خوچی بچے پیدا شو تو بس عدت ختم شو اگر کھاون لا پا کھٹ کی پروت دے و خخکڑے ندے وبه قال حدثني ابو الطاهر وحرمله بن يحيى وتقارب في اللفظ بلفظ كي اول تنيدي قال حرمله حدثنا قال ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب الخادث بن يونس بن يزيد بن شهاب خاصه بن عبد الله بن عبد الله بن عتبه ان اباه كتب الى عمر بن عبد الله بن الارقم الزهري يامره حكم وتقول ایت قرشی دیده وردن رشی پسو بے عبد تل حارس دس نبی رضی اللہ عنہ بانے فیسلو ها دین ای تپوسو کی ببارت حدیث دی کیو اما قال لها او داغا سبارک جدیل ویدیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین استفتت ہو کلچ دیده فتوہ اقتوا فکتب عمر بن عبداللہ لا اله الا ابن عتبا ولیلی کریو یخبرو خبر ورکولو چی صبح عرضی اللہ انها اخبر رسول دی خبر ورکڑے انها کانتا تصاد ابن خولا چی داول عرضی دنی کانسا تصاد ابن خولا رضی اللہ عنہونا وهو فی بنی عامر ابن لعی اواق بنی عامر ابن لعی کی وکان من من شہد بدرن او دا صحابی دا آغا چانو چی بدر کم حاضر وطوفی عنها ندیتی وفات شدا خاون حجۃ الوداع کی وہی حامل او داخذ چودی حمل فلم تم شب ان وضعت حملها بعد وفاتی وقت پکڑیر تیر نو جدی کی خوف الحمل پس وفات دخاونا فلما تعلق من نفاسها کل چداد خل نفاس نفا کشوا کل چدا پاک شو د خپل نفاس نا تجملت للخطاب نو دی ځان خیسته کو د پیغام را لیږو کو د نکاح فارا وردن شو پدی ابو سنابل ابن باعکه باعکه رجل من بنی عبد الدار او سره د بنی عبد الدار نا فقال لها ذي ثوي امالي اراكي متجمله سشوي جتاوي نمزان نه تکري لعلكي ترجين النكاح کی دیشی تذنے کاو میں ساتھ ان کی تجی والله ما سے بنا کہن قسم اللہ تے نکاح نشی کو رہتا تمر علی کے 14 و 10 شتاوانی تیر شی 14 و 10 و 10 سلور می عاشی لسرے قال السبيعه سبيع رضي الله عنه عنها وي فلما قال لي ذلك قال جنت ما تداسوي جماعت علي ايامي راجبوي کی فزان جامي فرض میں جوڑا کہیں نام سے تو کلچ بما خام کو پاسے تو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الله حدیث ترانم فصال کو انزالك اما تدري تفوس کو فافتاني ما ده فتور اگا وینتی قد حللت جزه حلال شیوهینا وضعت حملی کلجم حمل کیفو وعمرنی بالتزوج ان بدا علی ماتے حکم و قبل دیکھنے کافی چری ما تدا خبر ترگند افکاری قار ابن شاہ فلارا باسا نزدین باک انت تزوجا چرا خزان نکاو کی ہینا وضعت کلچ دا بچی اوزی گئی وین کان فی دمیہا اگر کدا لازن فاس کو بھی نکرا غیر انہو لا یقرب آغا جوہا دغم رد چخاون بنی دیکی گینا حتی تطورا تردی چی دا پاکشی گورا پوزید حمل سر دا بست عدت نپاکشوا اما زبت این مور بہت جمہور فقہاو نے دارا اٹھولو فقہاو مسلک نے عزلتا وی وی فلارا بأسن انت تزوج ہینا وحفن کانا فی دمیحا دارا جمہور فقہاو قول لے امام شابی حسن و بعد ابراہیم نفعی سلف وی کی دا ترغیب نکان کئی چی نفاس نفاک شوی ندا او دلیل نیولی چی گورا آغیوی چی زفاک شو نما نکا بولا او جمہور وی چی ناوی فافتانی ما تا پیغمبر فدورا کا بیانی قد حللتو حین وضعتو حملی چی زحل علشیم کل چی حمل وضعتو دا جمهور قول نو بس دی چی حمل وضعو کا نو بس دا حلال شو نکاورتا درست دا وجود کی نفاس بیماری دا لکا حیث چی بیماری دا نو نکا صحیح شوا وخاون گا ورطلانی دی کی گینا ترسو چی دا پاک شوینی دا عدم نزدیکت دا وجد بیماری او نفاس نده ورنہ نکاح پکی درست ہوا وبه قال حدثنا محمد بن المثنى على نزي وقال حدثنا ذراعه قال سمعت يحيى بن سعيد على اخبرني سليمان بن يسار بن عباس بن عبد الرحمن بن عباس رضي الله عنهما اجتمع جمشود ابو هريره رضي الله عنه سرا وهما يذكران المراه او د ذکر کول دي خزيتو تن فاسو بعد وفات زوجها چې دا نفاس شي پس د وفات د خاوند نه وسوش بي اي وزد حمل رو ابن عباس رضی اللہ عنہما عدت و آخر الجلین عدت دی با آخر دتو او نیچوی ایدو نیچی سوی یو کیوئی چی خاون نی مرشن سرور بیا سیلت رضی بی ابل کیوئی چی وزعد حمل دیدا صفت وار وقال ابو سلام قد حلت و ابزا حلال شوا فجعلا یتنادان ذالک ورو شو دا دوار چې مسره کې باس مباس او جګړې کولې قال فقال ابو هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه انا مع ابن اخي زد دير وارث سره مرګره یعنی ابا سلام دغه خبره درسته فبعثوا قريبا لګلو قريب مولا ابن عباس رضي الله عنه الى ام سلمة رضي الله عنها يسالها عن ذلك او د مور نه د دې مسلې تپوس کولو فجا او راغې دې تفاح پر خبره ورکو شوم می سلام رضی الله عنه قال فرمای چې شبعت الاسلمیه نفست د دې نفاس راغله او پس وفات د خاوند د دې یو شوش پی پس و انها ذکر ذلک لرسول الله صلی الله علیه وسلم اغیر خبره ذکر کړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم تا فامرها ان تتزوج اغه ته حکم کړو چې د نکاح کا وبسلال شي و به قرات سنا محمد بن روب خراب الله قال حدثنا هو ابو بکر بن ابي شيبه عمر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلا وما ابن سعيد بهذا الاسناد غير ان الله قال في حديثي فارسلوا الى ام سلمة رضي الله عنها خبر لیگره ام سلمة رضی اللہ عنہ آتا ولم يسمی قریبا او دو قریب نمی ندی مسمع کنے باب وجوب الاحداد واجب دی احداد تر کی زینت تا احداد ہوئی خضب خجمی او دو زینت جامع لباس نا چاہی چخاون منشی واجب دے احداث پہ تد وفات کی و تحریمی ہی فی غیر ذالک ادبل سوک کو وفات شی و ترکی زینت کے نو دا حرام دے اللہ خلا ستایا ام اگر دریر دے ترکی زینت کونے شی تخاون نا علاوہ کسوک کو بوئی تو پاغبان دے دریر دے نا آپ اللہ ترکی زینت حرام دی دریو ورځو پورې تر کې زینت کولې شي ا د خاوند د غسلور میاشتې لس ورځې دی و به قات سرايه په اقر قرات علی مالک بن غلاب ابي بکر عن عبید بن نافع عن زینب بنت ابي سلمة رضی الله عنها انها اخبرته هذه الحديث الثلاثه چه دی خبر ورکڑی اغتا دی حدیث و دریو قال قال زینب رضی اللہ عنہ دخلتو علا امی حبیبا وردن نشیز کو امی حبیبی رضی اللہ عنہ حبیبی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی ابوها چه کلد دی والد وفات شو ابو سفیان رضی اللہ عنہ فدعت ام حبیبت بتویب رو غفتل ابن حبیبی رضی اللہ عنہ بیتوی من خجوی فی سفرت ایے کی زیر رنگم خلوق او غیره خلوق یاد دینا بغیر بلشیو اخر لفظ خلوق در تبار بار تیر شو دا یو خوشبوئی دا چې زعفران نجوه لشی باغی کی زعفرانو او غیر یادین الابل شو فدانت منه جاریتا نغڑے کد دین یو ویندا سم مسک بیعار دوی آبے پخبرو ننگو بانی مسکل سم قالت بیوی واللہ مالی بیشی بی حاجا قسم پا اللہ زبا خجمیئی لسخ حاجت زما خوشبوئی تس حاجت دے اے زخو مجبوڑی زنانیم دا اللہ پیغمبر وفات دے غیر انی بغیر دینا چیز جمع آوری دنی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقولو علی المنبر چف منبری لا احلو لیمرات اندنی حلالی زنانت تومنو باللہ والیوم الاخر چیمان ساتھی با اللہ و فرد رسلنی تو حد علی مئیت شداد ترد زینت کی پیومنی فوق ثلاث تفاسد دریو اللہ علی زوج مگر پخاون اربع داشر و عشرہ سلور بی عشی و لسر دی اے پخد بانی تر کی زینت واجبی شبال غوی مسلمانوی هر چه وڑا دا و زمیه دا نو پدیبانی احداد نشتا و بهی قالا حدد قال زینب رضی اللہ عنہ ثم دخلتو علا زینب بنت جاش وردن نشیو پا زینب بنت جاش این توفیا خواہ کرج داغی رو وفات شو بنات بکریمیت آغی رو بلیل خوشبی فمست منو داغی نیمس اکس مقال دیو واللہ امالی بکریمی من حاجا قسم پا اللہ نما خوشبی ایدت حاجت نشتا غیرانی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو علی المنبر بغیر دنینا چی ماوری دنی دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا چه فرمائلی پا منبر لا احل الامرات اندنی حلالی ویخذیت تومنو باللہ و لیوم الاخر چیمان ساتی پا اللہ و پرد رستنی تو حدو حلا مئیت ان چه ترد زینتو کی پمڑی فوق تلات اند پاسد دریو اللہ علا زوج ان اربات آشور و آشرا اگر بخاون سلور میں آشتی اولس رضیم قالت زینب رضی اللہ عنہا سمیت امی ام سلمہ اور ادنی بھی دید مورن ام سلمہ رضی اللہ عنہا نا تقول اجنی جات جات امرات اللہ علی ویوزنان رسول اللہ صلی اللہ سمتا فقالت زیوی یا رسول اللہ انہ ابنتی توفی انہا زوجہا نمالون سین خاون تی مرشوین وقدشت قدہنوہا اور آغیستر کی بیماری شوی افنک خنوہا افانک خلوها مونگے ورطا رانج پکیوا چو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نا مرتین و سلات جو نبی آجمی جری کل ذالک اکر وردن بیوی اللہ ثم قال ابیو نمائی آربات و شرین و آشرون لاغو شلو میاشی اولا سردی وقت کانا دیتا کننا ابی شک و یو پتاسو کی بجاہلیت کی ترمی بالبارت علا راس الحول ورزول بے پچا پسر دکار یو کال کو ربا وجودانا استوا یو کال کو ربا وجودانا استوا تاسول دا عدد دیر گنائی قال حمید الفقلت لزینب رضی اللہ عنہ ما تربی بالبارت ادارا سلحون سمانا دا چیوشتوے پچا پسار دا کال یعنی کالا پوری بدا پیدت کی وفقارت دین رضی اللہ عنہ کارت المردو وخزیدہ توفیان آزو جوہا چخاون بدی وفاتشو دخلت حفشت یو تنگون تی زینب وردن نشوا حفشوی وڑو کے منتی کور چی چتیم وڑو کے کوٹھانا ہی منتی وی والا بے سد شرط یا بے آو دی بوا چولی ناکار جامی دی ولم تمس شيبا دی بنا مسکول خلقیون سشے حتی یمر بها سنتن کال بپی تیر شو سمتو تابدا بطن راوست شردن اور حمار نیا بخرو او شات نیا بگنو او تیر نیا مارو فتفتزلو بیهی افتزواز ستوائی دا په معنا د معقول او لازمات به پوزي هغه چې دا پکې د دتنا په یو مار غسارا ثم توتی بدابت حمار او شات او تیر فتفتز به دا به د ځان سره نو ګلو او غبان کریم دا شو چې مړ بشو هغه سره سرمن به مګلا یو کال پورې وینو بو ته ګوتی ورې نه به غسل کولو فقل ما تفتز بشین دیر کم کرت دیبا ما طولو عدت دیوشی سرا اوزان بی غیب پوری مگلو الا ما تا مگر آشه ممرشو تم تخرجو بیا بروت فتو تیبارتا دیرو یو پچا ورکلشو فتر می بی آبی و غرزولا سمتو راجعو بعد ما شاد بیا بی مراجعتو کبت دینا غشی دیو خوامن فی من خشمینا او غیر یادین الا و نور دا د جاهلیت هغه د ظلم طریقه فخیرو کې ګنده به ګرځې د کاله پورې ادا او رواج لکه اوس بعد خلکو د ناپوهۍ د وجې نه اسلام شته او رواجونه یې جوړ کړي وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن جعفر امانا د تختز سوا اصل کی فض وی معذول و کٹکول تا دیدے کی امام مالک وی تم سہو بھی ہی جن رہا دی چیزنو صرف سرمن مگلا وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن عمير بن نافع قال سمعت زينب بنت ام سلمة رضي الله عنها قالت توفي حميم لام حبيبه وفات شو يو قريب رشته دار دو ام سلمة رضي الله تعالى عنها فدعت به سفرت چدری دی تیر شناغی جر رنگو غطو فمسات به ذراعیا رمسی کل آغا پر یخلو لیشو وقالت انما اصنو هادا زداکار بککم چی موری دری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا یقولو چی فرمائی اللہ حل الامرات ذری حلال یخلی رسول یوم اللہ و یوم الآخر چیمان ساتی پا اللہ و فرز رستنے اندو حد فوق تلاتن جدا ترد زینت کی ددر و رفض دفاس ایلا لا توجن اربات آشور دو آشرا مگر تخاون صدور میں آشتی لسر زبولشی وحدثت زینب ورمحا او عن زینب رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم او عن امرات من بعد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یادیو بی بی نا دباد رواجو دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا وی قرآت سنا محمد بن مسنع قرآت سنا محمد بن جعفر قرآت سنا شعبت ان حمید بن نافع قرآت سمیت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہ تو حدیث وان امیہا حدیث بے عنو لمورنا انا امرات ام توسیہ زوجو آئے و خبرچ و خاون دیو فاتشو وخافوا على عينها دير دل داغي فسترقوا یرستر ہو کسی بیماری رانی شیر راغلی نبی دے اسلام تفساد انو بالقول اجازت غفت ہو پر انجو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کانت ہدا کننا بے شک ہوئے ہو دتا سنا تکون فی شر ریویتہا وبدا پاغنا کار کنو دیتی او تنگ کوٹا کے با عدت دیتی پی احلا سے ہا پٹاٹو نوزے دیکھے تاٹ ناکار کپڑے لوئے او فی شر احلا سے ہا کی ویتیا پاغنا کار ٹاٹو نوزے دیکھے پکور دیکھے حولن یو کال فیدا مر کلگن کلچ بطیر تسپے رمت بی بارتن یو پچا بی ہوشتا پیدا مر کلگن ظاہر دا چی دی بد آپ چویشتا او دا بموقوف و دستی دا تیرے دو پورے سراغی زمانہ بھوک دوا او کلن لبوا حمیم پمانا د قریب راضی فخر اجت داور ہوا تھا دوئی کال پورے مصبر کولے شو افنا اربا تا شرن و عشرا افنا اربا تا شرن و عشرا اوس پہ اسلام کے دمر لڑ مودا اپا آرام و سکون دادا وقت شدی رولے وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حدثنا شعبت بن عمير بن دينار بالحديثين جميعا حديث ام سلمه في الكهن حديث ام سلمه رضي الله عنها فبارد عنجو في حديث ام سلمه رضي الله عنها واخرى من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم او بلد بیبیان د نبی علیہ السلام نه غیر اپنو لم تو سم دیا دا غیر نبی دا دیا غسته دا دیا نبا غسته دا غیر زینب رضی اللہ عنہ آنا و حدیث محمد ابن جعفرین و حد سنا ابو بکر ابن بی شہبا و عمر الناقید قالا حد سنا عزید ابن عارو قابن احمد سعید عن حمید بن نافع انه سمع زینب بنت ابی سلم رضی اللہ عنہما تحدث عن ام سلم و ام حبیبتا رضی اللہ عنہما تذکران شری ذکر کون زنانا اتت شراغلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرت غیر ذکر کریو شاید ابنت اللہ بیشک حلور دری توفیان آغا و جوہا ناغین ناغی خاون منشمی فشت قدحینوها اور آغستل کی بیماری راغلی فیتوریدو ان تفہلہا آئرادہ لدی چلانجا پکیو آچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد گانتی دا کننا ویو پتاسو بیشوشتے بے پچائن دراسن حول دا اثر دکالنا وینما ہی آربات و اشوری و اشرا و اسلام کی خویدت سلور میاشتی و لسر جلیم انت مدور صبر کولو ادلتنا مختصر ہمتی صبر ہم نشئی کولے وبهی قالا حدثنا عمر الناکید وابن ابي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ايوب بن موسى عن عبيد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة رضي الله تعالى عنهما قالت لما اتى ام حبيبه قال شراب ام حبيبه رضي الله عنها اتى نعي ابي سفيان اغا خبر د غم د ابو سفيان رضی اللہ تعالی عنہ داورت خبر رو رسیل خبر خبر تا معیا وای کثرت عین داویا مشدد نیعی اباد وی عین ساکن او یا مخففا داور ترور سیرو دعت فی اليوم الثالث بسفرت روی غفتل پدر مرز یرن فمسحت بهی زراعی حالی چی پی مسکی وعاردی آو مخوننگی وقالتی کنتو ان هادا غنیتا زوز دینا بی پروائم زسکو پازینت بانی زد دینا بی پروائم ما ته اوس دې خبر ضرورت نشته وقالت كنت عن هذا غنيا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء فرمائے اهل الامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث ذي حلال يخرج الايمان ساتي بالله فرض رستنه شطر الزينت بيد پاس ددري اور بالله زوجين مگر پخاون فینا تو ہی دوالے اربع عطا شوری و عاشر آپ آغا وطل دزیر کی سلومی عاشقی اولت رضی و بیئی قرآت نسلائیہ ابن احیاء و قطبت و ابن رمحن عن اللیس ابن سعاد النافعن ان صفیتا من تابی عبید حدثتو حدیث بیان کرتا عن حفصا و عائشہ رضی اللہ عنہما او ان کلتے حمایت دوارنا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائنی لا اہل الامرات اللہ علیہ خزیدتو باللہ والیوم الاخر ایمان ساتھ پا اللہ و پرد رسطنائی او تؤمن باللہ و رسولی دا چلفاز دی ایمان ساتھ پا اللہ و پا اللہ پا رسولن تو ہندہ نامیت فوق ثلاثت ایامن چترد زینتو کی پیومنی دا پاسد دریو رضی اللہ علیہ روزی حامدر پخاون دورکا غٹ غم دے تو وڑو کے دریو رضونا پل ترد زینت حرام دے ادھا زڑ غم خطر مرگ پوری ویم و بیہی قرآن دسنا شیبان ابن فرروخا قرآن دسنا عبدالعزیزین ابن مسلم قرآن دسنا عبداللہ ابن دینار انا فین مشنا دی حدیث لیت مثل روایتی ہی و بیہی قرآن دسنا ابو غسان المسمعی و محمد بن مسنا قرآن دسنا ابو حافظ سمیت ابن سعید یقول سمیت نافع یحدث عن صفیہ بنت ابی عبید انا سمیت حفصة بنت عمر رضی اللہ عنہما زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحدثو حدیث بیان رد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمثل حدیث لیتی و ابن دینار وزاد فینہا تحد علی اربع تاشر و عشرہ و بیہی قرآت سنا ہوا بر ربی قرآت سنا حماد ایوب عن ایوب قال و بیہی حدثنا ابن نمیر قرآت سنا بی قرآت سنا عبد اللہ جمیعن النافع عن صفیہ بنت ابی عبید عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعنی حدیثہم و بیہی قال حدثنا یحیی بن وحیع و ابو بکر بن ابی شیبہ و عمر الناقد و زہیر بن حرب و لفظ یحیی قال یحیی اخبرنا و قال الاخرون حدثنا سفیان بن عیین عن الزہری عن عروان عائشة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا اہل الامرات انتو من باللہ علیہ وبالآخر ذری حلال اخرت جیمان ساتھی پا اللہ و پرز رسطنی انتو ہدہ لا میت فوق ثلاث اللہ لا زوجہ الفاظ بار بار تیر شو و بیہی قال حدثنا حسن بن الربیع قال حدثنا ابن ادریسا عن شام عن حفصان ام عدیہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحد امرات ترد زینت منکی و خذف و منی لپاس تدری و رضو الا علا زوج اربعت آشن و آشن مگر پخاون سلومی آشن رضی و لا تلبس صوبا مسبوعا لا دا بچی جام رنگ کړی شوی چې مسکو غوي ته وي چې پاغي کی خوشبوئی وي یا هغه جامې ته وي چې هغه د زینت د پاره وي نو مسکو دې ته وي خوشبوئی دار او د زینت منا چي الا ثوب عصمن مگر جامد عصب دا د پاپلین د یمن دی او د دې تارونه رنگ شي د رنگ نفس بیا جوړي ابا دی وای عصب یو جامد د یمن پدی کی سپینواله توروالی وی ادی کی زینت می رت نوی ولا تفتح حلو او نو بنا رانجا چي ولا تمشو تی بند نو خوشبوئی مسکی الا اذا طهرت مگر کله چی پاک شي نو نبزه تر من خشب او ازفار نبزه ستوي یو لغنتی شی وی دا خوش پزامی دا خواف او کلا خوافی محمل دے او کلا خوافی صد معجم دے دا یو قسم دے دا خوشبوی اینا او اظفار یو شے دے دا ترنا دا دا گتو دا نکونو سر مشابیوی دا دا خوشبوی اینا دے مگر لغن تی صد خوش خوشبوی اینا او دا اظفارونا دا ورت درسلی و به قرات سنا ابو بکر بن ابي شيبه قرات سنا عبد الله بن مرها و به قرات سنا ابو ناقد قرات سنا يزيد بن هارون كلامان شام به هذا الاسناد وقال ان ادنى طهرها ان ادنى طهرها دا يزيد طهر ذي شرا بيت خوش نواز فارن وبه قرات سنا ابو الربيع الزهراني قرات سنا عمار قرات سنا ايوب الحبشه ادميه في ترضي الله عنها قرات سنا ننها مغو منقول بشن هدا لاميت چترد زينت دي کو پيومني د پاسد دريو الا لازو جن اربع اشهر معاشرا مگر بخام سلو ميا شر سرزي ولا نستهل راج بنا چولا نتطيب خوشبي بر استعمالو ولا نلبس ثوبا مصبوغا ناو چو جامر انکری شوی د زینت وقد رخص للمرأة في طهرها اجازت کرے شوی خزی تپ پاکوالی دی کی چکل غسل کئیو د دینا داغ محیز د دینا د بیماری د دینا فی نبزت من قصف و اسفار سلغن تی صد قصف خوشبین یاد اسفارنا دیکھی ورد اجازت شمیرے